نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية حيث أن ذكرنا حول حفظ الضروريات الخمس، وكان مقصدنا في ذلك أو في تلك الخطبة ذكر تحريم الزنا وأثره في المجتمع. katika khutba iliyopita tulitaja jambo ambalo ni muhimu kulifahamu katika sheria, nalo ni kwamba sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa yale yaliyoamrishwa na yaliyokatazwa, imekuja kuhifadhi mambo matano ya dharura ya lazima katika jamii. Jambo la kwanza ni hukumu ya dini. Sheria zimewekwa kwa lengo la kuhifadhi dini ya Allah isiharibiwe na isiondoke. Kadhalika na hukumu ya akili, pia sheria zimekuja kwa lengo la kuhifadhi akili ya mwanadamu isiharibike. Wakadhalika hukumu ya mali, na sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala pia imekuja kuhifadhi mali ili iweze kuwa na manufaa katika dini na jamii za watu. Wa hifdhu an-nasl, na vile vile kuhifadhi vizazi na saba ziweze kufahamika na zihifadhike na zichungwe na ziheshimiwe. Wa hifdhu ad-dami, na vile vile kuhifadhi damu azimwagwe isipokuwa kwa haki ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka katika Qur'an au katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika haya mambo yote matano, ikawa kuna yaliyoamrishwa kwa lengo la kuyafikia hayo, na kuna yaliyokatazwa kwa lengo la kukaa mbali na mambo hayo au kwa lengo la kuhifadhi hayo sidhuriki. Tuligusia baadhi katika hutuba iliyopita, na lengo letu kubwa imekuwa ni kutaja katika haya mambo matano jambo la kuhifadhi la saba, jambo la kuhifadhi kizazi. Jambo hili japokuwa leo hii linachezewa, japokuwa leo hii halina thamani, na saba zinapotezwa, hazizingatiwi, hazina hadhi, na saba za binadamu kariban zinakuwa kama za wanyama, ambapo huwezi kujua mbuzi huyu babake ni nani wakiwa katika zizi moja, huwezi ukajua kuku huyu babake ni nani wakiwa katika karibia nasaba za binadamu zinakuwa hivyo katika jamii ya leo, ili hali miongoni mwa malengo ya kuteremshwa kwa sheria hizi, miongoni mwa malengo ya kuteremshwa kwa vitabu, miongoni mwa malengo ya kutuma mitume wa Allah ni kuhifadhi hizi nasaba, lazima ziheshimiwe na zipewe haki yake maalum. Na tuligusia katika hotuba iliyopita, mfano katika hilo ni kutazama namna familia zilivyo. Unakaribia kutoipata familia haina mtoto ambaye hajulikani baba yake ni nani. Karibia familia nyingi au koo nyingi na jamii nyingi, mpaka jambo limekuwa la kawaida. Binti anabeba mimba, anajifungua, anasaidiwa kijamii, maisha yanakwenda. Usiulize la tasala an nabi, usiulize juu ya baba wa mtoto huyo. Lakini kadhalika, kabla ya kufikia katika jambo la kupata mtoto, masala ya zina yamekuwa yamehalalishwa katika jamii tulionayo, imekuwa katika hadhi aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lam tadhhar alfahishatu fi qaumin qat hatta u'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal arja'u allati lam takun fi aslamihim alladhina madaw. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema hayatodhihiri mambo machafu ya dunia, zina na liwati na mengineyo, mfano wake hayatodhihiri mambo hayo mpaka watu wakayahalalisha kama ni ya kawaida, isipokuwa Allah atawapa balaa la maradhi mbalimbali na majanga mbalimbali ambayo hayakuwemo kwa watu waliopita. Leo janga hili limekuwa ni la kawaida katika jamii, kana kwamba limehalalishwa katika dini au kijamii au katika maisha. Ndugu zangu katika imani, lakini kinataja miongoni mwa adili zilizokuja kuweka mbali jambo hili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, na wala msikurubie zina kwa sababu jambo hilo ni baya na njia hiyo ni baya, ni njia ya uovu. Zina katru almujtama, zina inaua mujtama, zina inaharibu mengi, zina inasababisha ufisadi wa mali, zina inasababisha watu wale mali si zao, zina inasababisha akili za watu kuondoka na kupungua. Wanaume waliokuwa na uelewa kawaida wakawa hana uelewa, leo utaona sababu wako vioni, ni sawasawa vio vingi vya dini au kadhalika vio hivyo vya dunia, vio vikuu au mashuleni. Wakadhaba tarafunuhum, na akili zao zimeshaondoka, hawajabakia zaidi ya kutazama walipo na mambo yanavyokwenda na kukopi na kupesi mabakia ila hadhi kadhaba tarafunuhum, akili zao zimeshachanguka na zimeharibika kwa sababu ya ufisadi wa azina na ufisadi wa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaharamisha. Ndugu zangu katika imani, hayo tuliyogusia na tukataja miongoni mwa sababu zinazopelekea jambo la azina kuwa liko karibu na linaendewa, miongoni mwa sababu za azina ni atabarruj fi al-mujtama, ni jambo la tabarruj, jambo la tabarruj kwa hasatan kwa upande wa wanawake. Jambo hili limekuwa ni la kawaida, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anapoambia wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambia, wala tabarruj na tabarruj al-jahiliyyah al-ula, msifanye tabarruj kama waliokuwa wakifanya makafiri katika zama za mwanzo. Tulitaja kauli ya Imam Ibn rahimahullah ta'ala akisema, tabarruj huwa idhharu mahasinihim, tabarruj kwa ufupi na maana kubwa, lakini kudhihirisha uzuri wao ambao Allah anaharamisha usidhihiri isipokuwa kwa watu maalum. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihim wa yahfazna furujahum wa la yubdin wa yahfazna furuj, wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihim wa yahfazna furujahum wa yamurna bi umurihim wa la yubdin zinatahum illa li bu'ulatihim aw abaihim aw أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم. وكم شو آية الله سبحانه alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa awaambie waumini wanawake wainamishe macho yao. Na miongoni mwa sababu faida za kuinamisha, miongoni mwa sababu za kuinamisha macho yao, Allah akaamrisha na wavae shungi zao mpaka chini ya vifua vyao, wajigubike wavae mavazi yao ya kisheria. Kisha Allah akaharamisha na wala wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa kwa watu wafuatao, illa libuulatihin, kwa waume zao waliowaoa, kwa waume zao wa ndoa, na sio mahawala au watu wa zinaa au mfano wa hao, ni waume zao waliowaoa kwa sheria ya ndoa. Illa libuulatihin au abai buulatihin, au baba wa waume zao pia wanaweza kuona sehemu zao, nyuso zao, mikono yao, baba wa waume zao kadhalika, au abaihim, au kadhalika baba zao, au abai buulatihin, au baba wa waume zao, au abanaihim, au watoto wao ambao wamewazaa wenyewe, au wanawake mtoto aliyemzaa mwenyewe, au bani buulatihin, au watoto wa waume zao, ameolewa na huyu mtoto wa mume wake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala kataja ikhwanihin, au kaka zao ambao wamezaliwa nao, ni sawasawa baba mmoja mama mmoja au baba mmoja, ni sawasawa baba mmoja mama mmoja au baba mmoja au mama mmoja, kaka zao ambao wamezaliwa nao wanaruhusiwa kuona baadhi ya sehemu zao, nyuso zao, mikono yao, mali ya dhambi. Kadhalika au bani ikhwanihin, au watoto wa ndugu zao, au watoto wa ndugu zao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema au bani akhawatihin, au watoto wa ndugu zao wanawake, kwa maana watoto wa dada zao pia wanaruhusiwa kuwaona. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema au nisaihin, au wanawake wenzao. Na ahlu ilmu wa tafsiri, tazama kama Imamu al-Albani rahimahullah ta'ala akinukuu kauli za wengi katika watangulia katika salaf walipotaja au nisaihin, au wanawake wenzao, wanaingia wanawake wenzao katika waumini, kwa maana makafiri pia hawaruhusi kuwaona nywele zao wala viungo vyao wanawake wenzao, lakini makafiri hawaruhusi pia kuwaona. Ni sawasawa kwa mambo ya kusuka au kuchora na hali kama hizo. Kadhalika wanawake wakikafiri hawaruhusi kuwaona wanawake wa waumini katika sura hizo. Au nisaihin, au mamalakat aymanuhum, au wale ambao wamemilikiwa na mikono yao ya kuume wako chini yao, na hawa ni mabwana wao, hawa ndio wanaruhusiwa kuwaona pia wanawake hawa. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuwataja wengine ambao walitabiina ghairu lilmatina rijal, wale ambao wanawake wasiokuwa na matumaini na matamanio, wameshachoka, wapo katika hali ya kawaida, wasiokuwa na matumaini na matamanio. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema utufli alladhina lam yablughu ala awrati an-nisa, au vitoto vidogo ambavyo havijafikia umri wa kupambanua kwamba huyu ni mwanamke na hali yake kadhaa na uzuri haujafikia hatua hizo, watoto hao pia wanaweza kuwaona wanawake. Mwisho Allah anasema watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, tubieni kwa Allah nyote, acheni tabia za wanawake kuona na wasiokuwa hao waliotajwa katika aya, acheni tabia za wanawake kuona wanawake wa waumini wakawa wanaonwa, mabinti wa waumini wakawa wanaonwa na hao wasiokuwa hao waliotajwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanatakiwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni wengi ambao wameivunja aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, lau mmoja wetu angeiuliza nafsi yake na akaihoji nafsi yake, je, mke wake au binti yake au shangazi yake au mama yake na wengine mfano wa hao, je, wanaume na makundi haya tuliyowataja katika aya hii tu, au jambo limeshakuwa tofauti, watu wanabadilisha aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wanajiachia namna walivyo, si wanaume wala wanawake? Kwa tulisema miongoni mwa sababu za kuenea kwa zina ni atabarruj, wanawake kutoka na wakadhihirisha mapambo yao, ni sawasawa mapambo yao katika mavazi, mapambo yao katika maumbile, ni mapambo yao katika vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumbia, wakadhihirisha vitu hivyo. Kadhalika Allah alisema wala yawrikuna bi arjulihinna liyudlana ma yukhfina min zinatihim, na mwanamke akiwa amejidunika vazi hilo pia haruhusiwi kupiga piga miguu yake, kugongesha miguu yake chini, yakajulikana yaliyopichikana katika mapambo yake. Kwa hiyo hatakiwi mwanamke kutembea hovyo, yakadhihiri katika maadhi ya mapambo yake. Ndugu zangu katika imani, tazama jamii zetu tunazoishi nazo leo hii, jambo la wanawake kudhihiri limekuwa ni la kawaida. Wanawake kutoka pasina hijabu ya kisheria limekuwa ni jambo la kawaida, na wakawa wanawake hao baada ya kutoka katika majumba yao na kutoka katika familia zao, wanawake hao wakawa wanakutana, wanakaa pamoja na wale ambao Allah ameharamisha wanawake hao wasitangamane nao. Na hii ni kwa usalama wa nafsi zetu, ayuha ikhwa, ayuha ahibba. Ndugu zangu katika imani, tukitaka usalama wa jamii yetu kutokana na uovu wa zina, na jambo hili sienee, na jambo hili liishe katika familia zetu na jamii yetu, kila mmoja anayehusika na mwanamke amvalishe hijabu ya kisheria. Hilo ni jambo la kwanza. Ahakikishe mwanamke huyu haoni isipokuwa kwa mujibu wa sheria. Ahakikishe binti huyu haoni isipokuwa kwa mujibu wa sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ni jambo la msingi, ili ndugu zangu, tukitaka usalama wa jamii yetu. Wa ila tusipofanya hivyo, fahamu ya kwamba hakuna salama, kwa sababu waharibifu ni wengi, na jamii imejaa waharibifu ambao wanaongozwa na shaitani. Kwa sababu mwanamke, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapotoka akawa anapendeza, istashrafaha shaitani, shaitani humnyanyua, shaitani humtukuza, shaitani humpamba, akazidi kutazama na kuomwa na kukutana na vishawishi vya aina mbalimbali. Kwa hiyo nukta ya kwanza ambayo lazima Waislamu tulazimiane nayo, na huu ni ujumbe kwa Waislamu wote wanaoitwa Waislamu, kwa sababu aya tuliyoitaja, wanaambiwa wanawake wa waumini wote, hapa hapaguliwi mwanamke anayesema mimi ni mke wa salaf, anayesema mimi ni mke wa fulani. Lazima wanawake wote wa waumini, Waislamu wote, hii ni sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ameiteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika miongoni mwa sababu intishari zina, miongoni mwa sababu za kuenea kwa zina, miongoni mwa sababu za zina kuwa ni jambo la kawaida, ni kathratu al-ikhtilat baina ar-rijal wan-nisa, na jambo hili limekuwa ni la ajabu sana katika jamii ya leo, wingi wa kuchanganyika kati ya wanawake na wanaume. Na hapo tunatoka katika nukta ya kwanza, ni sawasawa na hijabu au hana hijabu, kuchanganyika katika nukta ya kwanza ambayo tumelihama. Ifahamike kwamba hata akivaa hijabu haifai kwa wanawake na wanaume wakachanganyika katika mazingira ambayo ni muharram, wakawa katika mazingira yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza. Ni sawasawa kuchanganyika mashuleni au kuchanganyika vyuo vikuu na sehemu nyinginezo. Hayo ni katika maeneo ambayo madhara makubwa yanaikuta jamii ya Waislamu. Wa ma'al asaf, na kwa masikitiko makubwa, baada ya kuwa jamii imechafuka namna hiyo na imechafuliwa na ahlul ghurbi, adhabu lislami wal muslimin alyahudu wan nasara, baada ya watu wa magharibi, maadui wa dini ya Uislamu na maadui wa Uislamu, mayahudi na manasara, baada ya kuichafua dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Waislamu nao wakachotwa na mkuna wimbi hilo, Waislamu nao wakabebwa na wimbi hilo, pasina nyuzuru zozote za kisheria, ikawa katika mashule yao, ikawa katika vyuo vyao, nao wanarushi jambo la ikhtilat baina ar-rijal wan-nisa. Isma' ila qawli nabiyyika ila qawli rabbikum jalla wa ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyoambia masahabu wanapotaka kuchukua ilmu kwa wanawake wa Mtume, anasema idha sa'altum fasaluhunna mataan fasaluhunna min wara'i hijab, mtuwauliza mambo yake za mtume yani wa masahaba. Mnapoenda nyumbani kwa mtume kuuliza masala, basi fasaluhunna min wara'i hijab, waulize aliyekuwa nini mko nyuma ya hijab, waulize aliyekuwa mko nyuma ya pazia hali ya kuwa amwonani mubashara. Hawa ni wake za mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na hapa kinachozungumziwa ni ilmu, na hawa walikuwa hawaendi kwa ajili ya stori wala kwa ajili ya kubadilishana mawazo, na wanaoamrishwa hilo ni wanaume katika masahaba. Fama balu ahli zamanina wa nisai ahli zamanina, unapimaje kwa wanaume wetu wa leo? Unapimaje kwa wanawake pia wa leo? Unapimaje pia kwa sababu zinazosababisha mazungumzo ambazo hata si za kisheria wala kuna wajibu wa hilo, pengine mazungumzo tu ya hovyo, lakini wapi ikawa kuna jambo la kuchanganyika kati ya wanawake na wanaume? Ni sawasawa kuchanganyika katika hadhara au kuchanganyika katika khalwa wakakaa faragha? Yakulu nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yakhluwanna rajulun bimra'a, la yakhluwanna rajulun bimra'a illa ma'a dhi mahrimin, wa la tusafiran illa ma'a dhi mahrimin. Faqama rajulun faqala ya rasulallah, kharajat imra'ati hajjatan wa kutiwa wa kutitu shmi fi ghazwati kadha wa kadha. Faqala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, intabiq fa hujja ma'aha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema la yakhluwanna rajulun bimra'a, asikae faragha mwanamume kwa mwanamke. Haya ni mambo ya kawaida katika jamii ya Uislamu leo hii. Wa ma'alasas, matendo haya ya hovyo, matendo haya ya njia mbaya yanawanyemelea mpaka vijana wenye nyama za sunna, vijana wenye nyama za usalafu. Na hali kama hizo na nyudhuru mbalimbali wanajipa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anasema la yakhluwanna rajulun bimra'a, asikae faragha mwanamume kwa mwanamke. Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alibainisha asikae faragha mwanamume na mwanamke illa wakhalifahuma shaitan, shaitani atakuwa ndio watatuwao na washawishi katika hali mbili za sawa. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikataza jambo la kukaa faragha baina ya mwanamume na mwanamke. Na akakataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisa fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iogopeni dunia na waogopeni wanawake. Hakika fitna ya kwanza kuwakuta wana Israeli ilitokea upande wa wanawake. Ndugu zangu katika imani, na katika hili la yamananna ahadukum ala nafsi, asijiamini mmoja wenu juu ya nafsi yake. Yakulu Sulaim ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, ana amanu ala nafsihi fi dirham wa dinar, najiamini juu ya nafsi yangu mimi, nipe dirham na dinar, nipe mapesa mengi safari nane nitafikisha. Wala amanu ala nafsi simra, lakini sijiamini kuhusu jambo la mwanamke. Anasema Sulaim ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, kuonyesha kwamba jambo hilo ni dogo, jambo hilo ni nyepesi, na jambo hilo mtu asijiamini akasema mimi salafi, mimi nasoma, mimi namwogopa Allah. La, chunga, ikiwa namwogopa Allah, miongoni mwa namna ya kumwogopa Allah ni kukaa mbali na mwanamke. Na ikiwa namwogopa Allah, miongoni mwa namna za kukaa za kumwogopa Allah ni kujiepusha na mchanganyiko na wanawake. Ikiwa nasema namhofu Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa namna za kumhofu Allah ni kutoruhusu namna yoyote ya alwasal fima baina wa baina nisa, baina yako na baina ya wanawake. Ahbabana fi Allah, tambueni ya kwamba jambo hili ni jambo baya. Na watu waliporahisisha mlango huo, watu waliofungua mlango huo, mlango huo ukawa wazi, basi madhara mengi yakafuatia. Kama الكلام ثم الموعد ثم اللقاء كما نعرف يا اخوانا كما سمى الشيخ الباني رحمه الله تعالى يقول ما ملاك وما بلك الزنا لان نذر وتسقى زمان مباشره كذلك وكروس الموت تسبوك ثم الكلام فنفتي مع الابتسامة وتتبسام إما وقت أو مجاور ثم الكلام كتفوك الملام ومزنبوزه وانا من مرد أبن جيلة نوكروس الملام ومزنبوزه ثم الموعد كتفتي أحاك لكفتانا ثم اللقاء تيار نجم نفتانا وسباب يمسوا النيانيا ملام ويمانزو أيها الناس عباد الله إني وقت وجوانا سبحانه وتعالى يمهيني بلاك الكتميات لازم تفوق الملام ورافة وكادر المفازة إذ تزقبت سلامة الكلميات ما سلامة كتكمدي تماويت والله تعالى على وعلم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد دوزانكو كتك المال نقول ما نبتع بعضنا بلكينا كوينيه قوازينا نواتكو الرسول يشغليكو نسواسوا مسوليني نسواسوا بيوني نسواسوا مدوكاني نسواسوا كتك زبادنا مالبالي نسواسوا ما ينوات أما يشغلي الله سبحانه وتعالى إلى الدنيا kwa tazama sehemu zote ambazo tutatokea mwanya na ufa wa azina kulitokea mchanganyiko kwa namna moja au nyingine mchanganyiko huo ulitokea sehemu yote ni kwa sehemu lazima mlango huo utakuwa ulifunguliwa yakulu nabii sallallahu alaihi wa sallam kutiba ala ibn adam nasibuhu min azina wa huwa mudrikun dhalika mudriku dhalika la mahala ameandikiwa mwanadamu fungu katika zina miongoni mwa mambo ya hatari katika jamii yetu ni hii milango ambayo mwanadamu anakutana nayo na milango hiyo ikawa ni sababu za zina mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema fal'ain au al'ain wa zinahu an-nazar au al'au fal'ainan wa zinahu man-nazar macho mawili macho mawili pia anasema katika zina na zina yake likitazama kwa watu watakuwa wafunge macho yao wasitazame ili kufungua mlango hatari katika zina kadhalika waliyad wa zinaha al-batis na mkono na zina yake ni al-batis kugusa kadhalika wal-lisan wa zinahu al-nutq na ulimi pia unazini na zina ya ulimi ni yale mazungumzo yanayopelekea shubha na hatari kadhalika warijlan au warijl wa zinaha almashyu na mguu pia unazini na zina ya mguu ni kutembea kwa sababu lau usikwenda huko na kwenda kule ungelifadhika na zina ya mguu ni kutembea walqalb yahwi dhalik na moyo pia kutamani na kufikiria jambo hilo ni namna fulani ya zina ya moyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamalizia kusema wayusaddiqu dhalika alfarj au yukadhibuhu na jambo hilo farj utupo namalizia kwa kulisadikisha au kulikadhibisha ndugu zangu katika imani tangoja kwa mahali mambo ya hatari na ni mambo yamo yapo katika jamii tunayoishi na watu wanaona na watu wanakabiliana nayo wanabashiriana nayo fattaqullaha ayuha an-nas ibadallah tumcha Allah subhanahu wa ta'ala enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala tutamweni kwamba miongoni mwa sababu za azila ni ile michanganyiko kwa namna zozote ikiwa mnahusika fattaqullaha au fattaqillaha waqtum ebu mcha Allah subhanahu wa ta'ala na utumie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na miongoni mwa masharti ya tauba ni al-iqlaa'u 'ala adh-dhanb ni kujivua katika dhambi wa adamu ar-rujuu au wal-'azmu 'ala an la yarji' ilayhi na utazime au utarudi katika michanganyiko hiyo na njia hizo ama unasema Kiislamu, jamii inabomoka, jamii inaharibika, familia zinaharibika, mujitama unaondoka kwa sababu ya mianya hiyo ambayo imefunguliwa. Kadhalika miongoni mwa mambo ya hatari yanayosababisha zinaa na yanafungua milango ya zina, tilkum asafala asau dhalikum asafar safaru lmara biduni mahrimi laha, safari ya mwanamke pasina maharimu. Na safari hizi unaweza ukapanda au ukaona basi imejaa pengine watu 65, 50 ni wanawake na wanaume ni 15, au wanawake watupu au nusu kwa nusu. Na si kwamba nusu kwa nusu hawa ni mtu na maharimu yake, la, kila mwanamke yuko katika hali yake ya safari. Huu ni mlango mwingine wa hatari, na wala usijiamilishe. Yani shabiasu wa rajul anaweza kadai mtu kwa kunyima matumaini ya uongo, mke wangu mimi namwamini, mke wangu yuko kadha. Kumbuka waliokatazwa ni wake za Mtume, kina mama Aisha radhiallahu taala anha, ndio walifungiwa milango hiyo. Kumbuka waliokatazwa pia ni masahaba wanawake, ndio walifungiwa milango hiyo. Na watu wanajipa udhuru kwamba mimi nina majukumu. Wacha safiri atarudi, anasafiri mwanamke kutwa mbili, usiku na mchana, yuko njiani, anakwenda anarudi, mwanamke huyo yupo, wa huwa yazumu annahu muslim au annahu sunniyun salafi, anadai kama ni mtu wa sunna au anadai kadha, na mke wake yuko njiani katika njia za namna hiyo. Tumesoma hadithi mwanzo, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokataza mwanamke asisafiri, alisimama mtu baba yake akamwambia, baba Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, inni ukhtuti ismi fi ghazwati kadha wa kadha, nimeandikwa mimi jina langu, kuna vita, watu wanatakiwa kwenda kupigana, na mimi nimesajiliwa katika wanaume wanaoweza kupambana jihad, ewe mjumbe wa Allah. Na wakati huo nimeandikwa katika watu wanaoenda jihad, wa kharajat imraati hajatan, ametoka mke wangu anaenda ibada ya hija, mke wangu anaenda kufanya ibada ya hija. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia, ewe mtoke, ebu ondoka, ewe mtoke, achana na jihad, achana na kupigana, ewe mtoke, fahujja maaha, nenda ukamshindikiza uendelee katika ibada ya hija. Ewe wake wa Allah subhanahu wa ta'ala, tazama anayeamrishwa ni sahaba asimwache mke wake akatembea bila mahali yake, lakini tazama anapokwenda ni ibada ya haji, sio biashara. Anakwenda kuchukua mzigo na kurudi, anakwenda China, anakwenda Dubai, wanawake wanasafiri pasi na mipaka, haendi kufanya biashara, anaenda kufanya ibada ya hija. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamzuia asiende jihad, anaweza kukatisha jihad kwa ajili ya kumsindikiza mke wake. Huwezi kuacha ofisi wala biashara wala shughuli kadha kumpeleka mke wako na kurudi, au binti yako na kurudi, wakati anazuiliwa asiende jihad, asiende kupigana mpeleka mke wake. Unajipa udhuru gani wewe Muislamu, na utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu katika imani, jamii yetu imeharibika na mambo yamekuwa ni ya hovyo hovyo hovyo kwa sababu ya kufunguliwa milango hiyo. Na pasina kufunga milango hiyo, tambueni ya kwamba hakuna salama, ni jamii kuendelea kuharibika, na wengine wataharibika wakienda ni wetu katika familia zetu, wengine wataharibika tunawaona, wengine wataharibika ni wapenda, ni ndugu zako, ni mabinti zako, ni wake zako, kwa sababu ya kufungua mianya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifunga. Ndugu zangu katika imani, wanawake walitakiwa tembee na wasafiri, hasa zile zinazoitwa safari, wakiwa na maharimu zao, wakiwa na watu wao ambao ni katika mawalii zao, na hawakuruhusiwa kusafiri na kutembea wakiwa peke yao. Ndugu zangu katika imani, hayo mambo kwa leo yameondoka. Mwanamke akijisikia anatoka, na asipojisikia anaondoka, akifanya kazi wanachuoni wanataja katika hadithi hii, akiwemo Imamu na Uthaymeen na kadhalika al-Allama al-Fawzani na wengine katika maulama wa Ahlusunnati waljamaa, mwanamke atakapokuwa na pesa na ana uwezo kwenda kufanya ibada ya haji, hali ya kuwa hana mahari, kwake ibada ya haji imejaa wajibu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la kuamrisha ibada ya haji ni man istata'a ilayhi sabila, atakayeweza na shike njia ya kwenda katika ibada ya haji. Anasema istata'a imegawanyika namna mbili, alhisi pamoja na maanawi. Huyo ameweza hisi, ana uchungu ndio, lakini maanawi ni ule uwezo wa kisheria. Kisheria hajaweza na pesa anazo, haruhusi kwenda kufanya ibada ya haji mpaka ampate mahali yake, na akishindwa mpaka akafa atafanya ibada ya haji halijui dhambi, kwa sababu alikuwa hajapata uwezo wa pili wa kisheria. Wa ila anaweza akampa mtu yeyote amfanyie ibada ya haji kwa niaba, naye haendi bila mahali. Ayuha nnasu ibadallah, ikiwa jambo hilo ni jambo la haji, vipi kwa ziara hizi na safari hizi na kwenda kuwasalimia wajomba na washangazi na mama wako na baba wako? Wanawake wanatembea wanakwenda wanarudi, na wanaume zao wapo wako msikitini na ndugu zao na msimu safi, mambo yanazidi kuharibika hali ya kuwa wao wamo. Ayuha nnas kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, yote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa juu ya uchunga wake, kila mmoja ataulizwa juu ya uchunga. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema qu anfusakum wa ahlikum nara, zichungeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokana na moto. Ndugu zangu katika imani, watu wanatakiwa kuwahifadhi mabinti zao, kuwahifadhi wake zao, kuwahifadhi wanaona wahusu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kadri wanavyoweza, kwa kadri wanavyoweza. Na jambo hilo ni lazima jamii isimame katika hali ya kuchukua mfumo wa mabadiliko, tofauti na mfumo uliozoeleka. Ndugu zangu katika imani, leo mambo hayo yamepotea na jamii inakwenda ilivyotaka. Hilo ni miongoni mwa mambo yanayosababisha jambo la kuelea kwa zina, mambo ya kukithirisha safari za wanawake pasipokuwa na maharimu. Ikiwa ni wewe, fattaqillah wa tubu ilayhi, mche Allah na utumie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mche Allah na utumie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kabla hujakutana na adhabu ya Allah duniani. Akaharibika mke wako aliyekuwa na Mola, akashindwa kumtii Allah, akavurugika, akili ikaondoka, au ndoa ikavunjika, na mambo kama hayo, ukakuta mianya, kulitokea mchanganyiko, kuna fursa fulani ilipatikana, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kadhalika matumizi ya hivi vyombo kama vile simu na mfano wake pia ni miongoni mwa sababu za kuendelea kwa zina. Lazima kama anavyotaja wanawachuoni, na si kwamba mwanamke akiwa huru basi atakuwa huru kila kitu. Kwa mwanamke ambaye ana mashaka na anampenda mke wake, lazima afuatilie mawasiliano ya mke wake. Na wanawake wakitaja na wakidai haki zao, wanasema kwa lazima kufuatiliana, kwa sababu shetani anawatukuza katika mlango huo ili kuharibika mambo. Lazima kujua kinachojiri baina ya mke wako, lazima kujiri kinachojua katika siri ya mke wako, hasa katika mazingira ambayo utakuwa na wasiwasi na yeye. Na pengine ikiwa mmempa uhuru, ukitaka kugusa simu yake atakuwa mkali au hataki, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ameshayafungua, anahofia utaweza kuyabaini. Ndugu zangu katika imani, au katika mambo yanayosababisha kuenea kwa zina, kama iko mengi, lakini tutaje jambo la mwisho. Miongoni mwa mambo yanayopelekea jambo la zina kuenea ni jambo la takhiru nikah, jambo la kuchelewesha wanaume kuoa na wanawake kuolewa pasina sababu za kisheria. Wakao mabinti wanaishi na vijana wanaishi na wanaume hawawezi kuozesha kwa sababu ambazo si za kisheria au si za msingi, zikiwemo sababu za masomo. Wacha olewe eti bwana hajamaliza mpaka afike kiwango fulani na kiwango fulani na kiwango fulani. Fattaqillah ya ibadallah, ya abdallah, mche Allah ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasimamu ila qauli nabii sallallahu alayhi wa sallam, idha tarakum man tarawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun aw fasadun kabirun. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kuambia wanaume wenye mabinti zao, wanaosimamia mabinti zao, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Akikujieni yule ambaye ameridhika na dini yake kadhalika na tabia zake, fazawijuhu mwezesheni, wa illa tafaluhu, msipofanya hivyo taku takum fitnatun fil ardi, itatokea fitna ardhi. Wa fasadun aridun, na ufisadi mpana au wa fasadun kabir, kutatokea ufisadi mkubwa kwa sababu ya madai yako yasiyokuwa na msingi. Eti wacha malize au afike kwa mtu fulani aliyekuwa hana wa mchezea, na unaona wala uwazui mpaka amalize. Aliyekuwa hana wa mchezea, unaona uwazui, na aliyekuwa hawana mapesa kama unataka mapesa mengi. Aliyekuwa hana wa mchezea, unaona na unafahamu njia za mungu yako, na uwazui kama unavyomzui anaweza kukuoa kwa sababu hana gari au hana hiki na kile au hajajenga. Hawa wa mchezea wala hawajajenga wala wana gari kama ila dhalika, hata ungekuwa navyo. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ya kwenye fadhila ni watu kuzuia jambo la ndoa, ima kwa sababu ambazo si za msingi, au wakataja mahali ambayo watu hawawezi kuoa, wama ila dhalika mina lasbabu, kwa sababu mbalimbali tunazuisia nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu. Tumcha Allah na tuwe na ghira, tuwe na wivu kwa watoto wetu, tuwe na wivu kwa watoto wetu. Fahamu utaulizwa binti yako na kuharibiwa bila ndoa, utaulizwa mbele ya Allah. Na wala usiseme ma alaya, si juu yangu, au laysa alaya, si juu yangu, anajielewa anaishi kadhaa. La wallahi, fa innaka mas'ulun, lazima utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ma min 'abdin istara'ahu min al-raiya fayamutu yawma yamut wa huwa ghasul li-raiyatihi illa harrama Allahu 'alayhi al-janna. Hakuna mtu yote ambaye Allah amempa wachunga wasimamie akawapoteza wakaharibika wakaharibiwa akafa mbele ya Allah, hata kama alikuwa anafanya ibada yeye, Allah anaharamisha juu yake pepo kwa sababu ya kupoteza masuhulia. Ndugu zangu katika imani, kuwa na watoto, kuwa na wake, hadi yakuwa wasimamii bao ngabaki na azimu ni makomau usiokuwa na lolote, utaulizwa kuhusu nafsi yako tu, lakini madamu wapo utaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, na haya yote yaweze kutengamaa, mjumuisho haya yote, lazima watu wasome dini, wanaume wasome dini, wanawake wanaowalea mabinti zao pia wasome dini. Miongoni mwa watu wanaoharibu familia na mabinti zao ni wanawake ndani ya familia, wanaoharibu mabinti zao wakijua njia zao na vichochoro vyao na upenyo wao, wanaofumbia milango, wanaofumbia macho, wanaharibika. Walmaratu raiyatun fi baiti ba'liha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Watambue mwanamke akifumba macho akafa mbele ya Allah, anaenda kuulizwa kwa kuhusiana na hao mabinti. Kwa lazima wanaume wasome dini, wajue misingi yao, lazima wanawake wasome dini waweze kuhifadhi watoto. Na ukiona mkomesha mwanamke akamkopeza binti, unaulizwa kuhusu mwanamke na kuhusu binti na kuhusu wewe mwenyewe kwa nafsi yako. Fattaqillah ya abdallah, mcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, watoto wenyewe wasome dini, wajue mipaka yao na misingi yao. Kadhalik, watu waishi katika muhasara wa kijamii na kuwa baina yao amri bil ma'ruf wanahi anil munkar, waamrishane mema wakatazane maovu. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, bismillahi rahmani rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu ssalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lazima kuwa na kuhusiana haki baina ya watu katika jamii, mtu na ndugu yake, mtu na jirani yake, mtu na mwalimu wake, mtu na shekhe wake na wanafunzi wenzake, wahusiane hasa likiwemo jambo la malezi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal khair wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa was-sadad wal 'afaf wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu